reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 4-8 czerwca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie spór w sprawie wniosku o przerwę. Adam Szłapka z Nowoczesnej chciałby w jej trakcie premier odwołała szefa MSWiA. Sprzeciwił się temu Jarosław Kaczyński. Dziś rozładunek amerykańskiego gazu w Świnoujściu. To historyczny moment, mówi minister gospodarki morskiej. Mieli wyłudzić 23 miliony złotych z podatku VAT. Troje mieszkańców Lubelszczyzny zatrzymali śląscy policjanci. Spór w Sejmie. O przerwę zaapelował poseł Nowoczesnej Adam Szłapka. Chciałby w tym czasie premier odwołała ministra i wiceministra spraw wewnętrznych. Jak argumentował, chodzi m.in. o ubiegłoroczną sprawę śmierci Igora Stachowiaka w komisariacie wrocławskiej policji. Wnoszę o tą przerwę, żeby dać szansę pani premier, byśmy kontynuowali to posiedzenie już po dymisji panów ministrów przez panią premier. Pani premier, w pani rządzie są ministrowie, którzy mataczyli w sprawie tortur i kłamali Wysoką Izbę. Powinna ich pani natychmiast zdymisjonować. Odrzucenie wniosku chciał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Z następujących względów. W latach 2012-2015 na komisariatach policji zginęło 42 osoby. Za czasów rządów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych posła Schetyny zginęło 5 osób, czyli 5 razy powinien się podać do dymisji. A poza tym przypomnijcie sobie Smoleński, kto się podał do dymisji za Smoleński. Ostatecznie marszałek Sejmu uznał, że apelu Adama Szłapki nie można uznać za wniosek formalny, bo nie dotyczy przedmiotu posiedzenia. Transport amerykańskiego gazu do Świnoujścia to epokowe wydarzenie, mówi Marek Grubarczyk. Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej skomentował dostawę gazowca Clean Ocean do terminalu LNG. To faktycznie pierwszy gazowiec, który korzystając ze źródeł gazu łupkowego w Stanach Zjednoczonych dostarczy gaz do naszego gazoportu. To jest bardzo opłacalne, zresztą nie trzeba tutaj fachowca, żeby zobaczyć, jak mocne starania Stany Zjednoczone skierowały w naszą stronę, jeśli chodzi o uruchomienie dla nich też niezwykle istotnego i ważnego kierunku transportu gazu. Polska strona nie poinformowała, ile zapłaciła za amerykański gaz. Polskie górnictwo naftowe i gazownictwo zapewnia jednak, że jest tańszy i lepszej jakości niż ten sprowadzany z Kataru. Dziś zacznie się rozładunek amerykańskiego gazu w świnoujskim terminalu. Zarzuty wyłudzenia 23 milionów złotych podatku VAT i wyprania podobnej kwoty usłyszało troje mieszkańców województwa lubelskiego. Zatrzymali ich śląscy policjanci. Według śledczych mieli oni wykazywać na fakturach fikcyjną sprzedaż różnych towarów za granicę. Sprawę prowadzą policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej w Katowicach. Zatrzymano dwie kobiety i mężczyznę. Prokuratura zastosowała dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe. Mieszkańcy Wielkiej Brytanii wybierają dziś nową Izbę Gmin. Większość gazet popiera konserwatystów Theresy May. Torysi liczyć mogą na poparcie Timesa czy Daily Telegraph. Większość wpływowych tabloidów również nie ma wątpliwości. Tabloidy, które jak pokazują doświadczenia ostatnich lat wywierają duży wpływ na to, jak głosują Brytyjczycy, nie mają wątpliwości, kto jest lepszym wyborem. Przyjaciel terrorystów, bezużyteczny w sprawie Brexitu, niszczyciel miejsc pracy, wróg biznesu, marionetka związków zawodowych, marksistowski ekstremista. To wyliczanka z pierwszej strony The Sun. Towarzyszy jej fotomontaż, lider lewicy w kuble na śmieci. Daily Mail publikuje przewodnik, jak głosować, by wspomóc Torysów i Brexit. Tylko Daily Mirror publikuje zdjęcie szefowej konserwatystów i parafrasuje słowa przypisywane Markowi Twainowi. Kłamstwa, bezczelne kłamstwa i Theresa May. The Times pisze, głos na partię Corbyna nagrodziłby ideologicznego outsidera, a nasz kraj dziś potrzebuje doświadczenia oraz pragmatyzmu. Guardian nie jest tego taki pewien. Dziennik, który już wcześniej poparł w tych wyborach lewicę, ostrzega. To głosowanie zdecyduje o kształcie negocjacji brexitowych, a dotychczasowe działania premier May sugerują, że pod jej rządami po brexitowym dramacie nastąpi farsa. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Separatyści w Donbasie nadal atakują pozycję ukraińskiej armii rządowej. Minionej doby doszło do ponad 70 ostrzałów. Prorosyjscy bojówkarze próbowali też przejąć pozycję sił rządowych. Jak poinformował sztab operacji antyterrorystycznej, w ciągu ostatniej doby wspierani przez Rosję separatyści dokonali 71 ostrzałów. W ponad 30 przypadkach wykorzystywali ciężką artylerię, zabronioną w myśl mińskich porozumień. W wyniku ataków dwóch ukraińskich żołnierzy zginęło, a 7 zostało rannych. Pociski spadają też na cywilne obiekty. Według danych przekazanych przez ukraińskich wojskowych, w nocy kilka pocisków eksplodowało na terytorium szkoły w mieście Krasnohorivka w obwodzie donieckim. Nikt nie został ranny. Od początku trwania konfliktu w Donbasie zginęło około 10 tysięcy osób. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

love is dead. I'm loving angels instead. And through it Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to wciąż aktualna informacja, ale kiedyś utwór Angels Robiego Williamsa był na absolutnym topie, jeżeli chodzi o odtwarzanie na ślubach i pogrzebach w Wielkiej Brytanii. Teraz nasza bardzo brytyjska płyta tygodnia. Roger Waters. Dziś utwór tytułowy 71335 i wszystko jasne. And the other thing, chaos. There's zero chaos. We are running. This is a fine-tuned reach. Bars and subprime loans and broken homes. Is this the life? The Holy Grail. It's not enough that we succeed. We still need others to fail. Fear. Fear drives the mills of modern man. Fear keeps us all in line. Fear of all those foreigners. This the life. we really want. Albumu Roger Watersa, wędruje do pani Marioli z Warszawy i pana Macieja z miejscowości Kościan. A teraz jego macierzysty zespół w piosence, która jest bardzo angielskim obrazkiem obyczajowym, podmiejskim. Why can't you see? nasty sort of person. They gave him time, doors, bank, chain gang. He hated Owen Lane. It's not the same. Takes two to know, two to know, two to know, two to know. Arnold Lane, Arnold Lane, Arnold Lane, Arnold Lane. Bohater piosenki Arnold Lane to prawdziwie angielski ekscentryk. Nie jestem jasnowidzem, ale przewidziałem, że skoro pojawi się Shaman, będą prośby wokół tego zespołu. I oto pierwsza z nich. This is Radio Freedom. KLF is gonna rock ya. No, za chwilę będą następne prośby. KLF, 3 AM, Eternal. Oczywiście jego też nie może zabraknąć. Come

was 25. Speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars from his face, funky little boat race. The television man is crazy, same with juvenile delinquent Rex. Oh man, I need TV when I got T-Rex. Oh brother, you get how I do that. Oh, the young dude. Hey, dude. Carry the dude. Where are you? The dude. Stop now. Carry the dude. Oh, the young dude. I wanna hear you. So carry the dude. It's a real mean team, but we can love. Oh yes, we can love. And my brother's back at home with his Beatles and his Stones. We never got it off on that revolution stuff. What a drag. Too many snacks. Nah, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gonna raise some cab to bed. Oh, is there concrete all around? Or is it in my... W mojej prywatnej klasyfikacji ta właśnie nieautorska wersja utworu All the Young Dudes to angielski absolutny numer jeden. Wracamy na chwilę z wysp do studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej. Gala Talenty Trójki jako gwiazda grupa Camp. W tym roku po raz ósmy nagrodzimy młodych, zdolnych i obiecujących artystów w trzech kategoriach. Teatr, film, sztuki wizualne. Znamy finalistów, w najbliższy poniedziałek poznamy laureatów. Wręczymy także Diament Trójki. Uroczysta gala talentów Trójki w studiu Osieckiej. Tuż po 19:00 poprowadzą ją Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźwiński. Transmisja na antenie Trójki, ale oczywiście zapraszamy też na Myśliwiecką. Zaproszenia 22 i 7 trójek czeka Piotr Kordaszewski. Feels like a grain of sand got in my eye. Suffering cry. I found real love, but you run me down along the way. But I don't know, the sun make me blind. Make me realize that it's only leading me astray. We keep moving forward, but everybody needs to hide out once a while now. Thank you. matters of time. Stop repeating the questions I once needed to ask. To najnowsze nagranie grupy Camp. Przypomnę, gwiazdy gali talentów Trójki. 22/7 Trójek rozdajemy zaproszenia na tę właśnie uroczystość. Teraz bardzo angielska powieść w wersji muzycznej. Leave behind my wandering. Wichrowe wzgórza Emily Bronte w interpretacji pani Katarzyny. Za 17 minut będzie 11. Pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają, na przykład w 3D w Koninie, a także tych, którzy piszą, że taka muzyka przypomina im o znajomych, rodzinie, gdzieś tam za kanałem La Manche. To też bardzo angielska piosenka, tym razem w wersji autorskiej, choć ta Roberta Wyatta równie piękna. On the boy's birthday, it's just a rumor that was spread around town. By the women and children, soon we'll be shipbuilding. Well, I ask you, the boy said, Dad, they're going to take me to task. But I'll be back by Christmas. It's just a rumor that was spread around town. Somebody said that someone got killed in for saying that people get killed in the result of this ship. With all the will in the world, diving for dear life, and we could be diving for pearls. Diving for pearls.